أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bu ikinci dersimiz değil mi? Cehalet Özürü isimli kitabının ikinci dersi. Bu birinci derste mukaddimeyi yaptık sadece. Kitabı tanıttık, içeriği tanıttık, içerikle ilgili kısa bilgiler verdik. Kitap kaç bölümden oluşuyordu? 3 bölümden oluşuyordu. Birisi konu öncesi bazı önemli hatırlatmalar. Burada niçin cehalet özrü konusunu işledik? Yani bunun önemi nedir? Tamam, ikrah özrünü işlemedik, efendim sarhoşluk özrünü ve diğer özürleri işlemedik de cehalet özrünü niçin işledik? Bunu anlatacağız. Günümüzde bazı kesimler cehalet özrünü devamlı gündemde tutuyorlar. Niçin acaba bunlar devamlı bu konuyu gündemde tutuyorlar? Bu meseleye bakacağız. Bir de bu meseleyi devamlı gündemde tutan bu çevreler ki biz bunlara muasır mürciye diyoruz, irca ehli diyoruz, kendisini telef etmiş kimseler diyoruz değil mi? Kendini selefe nispet edenler filan şeklinde farklı farklı şekilde isimlendiriyoruz. Bu insanlar bu meseleyi gündemde tutarken nasıl bir tutum sergiliyorlar? Mesela bir insanın hatalı bir görüşü olabilir, yanlış bir görüşe saplanmış olabilir ve bu insan samimidir, delillerden neşet eden fikir neyse, delillerin ortaya koyduğu onca neyse o yolda gidebilir bu adam. Bu adam gerçekten samimidir ama hata etmiştir. Olabilir yani. Tarihte birçok alim, birçok ulema bu noktada hata etmişlerdir. Bu zemmedilecek, tahkir edilecek, kızılacak, bağırılacak, çağrılacak bir husus değildir. Ama bir de bir adam samimiyetsizdir. Bir adam samimiyetsizdir. Tamam mı? İşine nasıl geliyorsa nasıl o şekilde yorumluyordur. Sıkıştığı zaman Kur'an ve sünnet ne diyorsa o alimleri tanımayız. Sıkıştığı zaman Kur'an ve sünneti alimlerin kabirleri gibi anlayacağız. Tamam mı? Mesela nedir? Biraz sonra örnek vereceğim. Sen mesela bunlardan bir tanesiyle kardeşler konuşuyorlar. Ben de şahidim bu konuşmaya. Tamam mı? Diyor ki hariciler kafir midir değil midir? Adam diyor kafirdir. Niye? Hadis var. Tamam mı? Onlar okun aldan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor değil mi hadiste? Adam karşıdaki hariciler kafirdir. Arkadaşlar diyor Hazreti Ali onlara kafir dememiş. Hazreti Ali hata etmiş. Biz hadis uymakla mükellefiz. Biz hadis uyacağız. Ha, bu adamın bu görüşü hatalı bir görüş. Ama olabilir, problem değil. Tamam mı? Burada kalsa ve bütün meselesinde biz hadis uyacağız, biz ayete uyacağız dese tamam. Burada problem yok. Ama aynı adama Maide suresinin 44. ayetini getirdiğin zaman İbn Abbas'ın kavli, sahabenin kavli hüccettir. Burada hariciler meselesinde niye Hazreti Ali'nin kavline gitmedin? Tamam, Hazreti Ali hata etmiş dedin değil mi? Allah'ın açık, zahir, net, sarih ayeti varken niye İbn Abbas'ın kavline gittin? İşte bu tutarsızlıktır. Tamam mı? Konu harici olarak isimlendirilen Müslümanlar olunca onlar kafirdir. Konu hakimler, tağutlar olunca, saray sahipleri olunca onlar da İbn Abbas'ın kavline gideriz. Ha, işte bu bölümde bunları inşallah bu dersimizde yetişirse, yetişmezse bir sonraki dersimizde anlatacağız. İkinci bölüm ise neden oluşuyordu? Hakimiyet mefhumuna dair temel asıllar değil mi? Yani bu meselenin bir aslı, bir esası, bir durduğu nokta var mı? Mutlaka her meselede bazı ihtilaflar vardır ama her meselenin bir de sabit ana direği, aslı, temelleri vardır. Cehalet özrü konusunun ise temelleri nedir? Bunu işleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise neydi? Şüphelerin giderilmesi. Yaklaşık 9 ayrı şüpheye nasıl, ne cevap vereceğiz? Cevap vereceğiz. Şimdi birinci bölümde diyoruz ki cehalet özrü İslam tarihinde hiç böyle tartışılan bir mesele olmamış. Mesela imanın müsemması. Amel imana dahil midir, değil midir? Değil mi? İman artır mı, eksilir mi? Büyük günahlar sahibini kafir yapar mı, yapmaz mı? Allah kıyamet gününde görülecek mi, görülmeyecek mi? Peygamberimizin şefaati ve buna benzer meseleler tarihte tartışılmış. Kimi böyle demiş, kimi böyle demiş, fark etmez. Ama cehalet özrü meselesi hiç tartışılmamış. Yani hiç önemli bir konu değil. Hiç önemli bir konu değil. Mesela imanın isimlendirilmesinin noktasında iki tane mezhep çıkmış değil mi? Bir tarafta ifrat, bir tarafta tefrite kaçanlar, hariciler ve mürciye, orada ehli sünnet. Sadece bu görüşten dolayı. Efendime söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini tevil etme noktasında mesela Mutezile ile Ehl-i Sünnet'in tutumu farklıdır. Mesela Hazreti Ali ve Hazreti Ali'ye bakış açısında iki mezhep ayrılmıştır. İşte Rafiziler, Şia ve Ehl-i Sünnet. Yani bazı meseleler vardır ki toplumları ikiye ayırmıştır. Ehl-i Sünnet, Şia, Ehl-i Sünnet, Haricilik, Ehl-i Sünnet, Mürciye, Ehl-i Sünnet, Mutezile. Allah'ın sıfatları tartışılmış. Ama cehalet özür böyle bir mesele değil. Yani iki kişiyi bile birbirinden ayıracak bir mesele değil. Böyle bir mesele. Ancak bugüne geliyoruz. Tamam mı? Bugüne geliyoruz. Hiç İslam tarihinde böyle önemli bir yer arz etmeyen, hiçbir önemi olmayan bir mesele bugün, tamam mı? Bütün fırkalaşmanın, bütün asılların, bütün temellerin temeli olmuş. Her şeyin temeli cehalet meselesi. Tamam mı? İlk sorulan soru mesela senin adam senin Müslüman olup olmadığını nasıl kanaat veriyor? İlk sorulan soru sen cehaleti özür kabul ediyor mu etmiyor mu? Özür kabul ediyorsan işte bu tarafta olanlara göre cehalet sen özür kabul ediyorsan selefi, telefisin, kafirsin. Cehaleti özür kabul etmiyorsan belki bizden olabilir. O da kesin değil bizden olacak. Öbür tarafa göre cehalet özür değil diyorsan haricisin, tekfircisin, cehennem köpeğisin. Cehalet özür diyorsan selefisin, bizdensin. Yani böyle itikat ayracı olmuş. Ya böyle bir şey yok ki. Peki bunun sebebi ne sizce? Yani bu meselenin sebebi ne? Bu meselenin aslı ne? Mesela dedik ya bir sonraki derste veya iki sonraki derste vereceğiz. Cehalet konusu neyin konusu? Hangi ilmin konusu? Tefsirin mi? Hadisin mi? Fıkhın konusu. Fıkıhta ehliyete arız olan haller vardır. Yani mükellefiyeti bazen daraltan bazı. Mesela uyku hali. Uyku halindeki kişi mükellef midir? Teklif kalkmıştır ortadan tamamen. Değil mi? Mesela cünüp kimse namaz kılmakla mükellef değildir. O haldeyken. Önce neyle mükelleftir? Cünüplüğünü, temizliğini, pisliğini gidermekle mükelleftir. Tamam mı? Şimdi cehalet özür meselesi de böyle avardı ehliye dediğimiz, ehliyete arız olan hallerdendir. Birçok mesele var. Tamam mı? Mesela sefe, yaşlılık. Değil mi? Yaşlının malın üzerindeki tasarrufları. Bu konu mesela hiç gündemde değil. İkrah mesela hiç gündemde değil. Sarhoşluk hiç gündemde değil. Hata hiç gündemde değil. Bunlar ehliyeti yok eden haller veya daraltan haller. Ama hep gündemde olan ne? Cehalet özür, cehalet özür. Peki cehalet özürünün bu şekilde gündemde olmasının sebebi ne? Tamam mı? Bu benim kanaatim. Yani bu benim kanaatim. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun kendisini İslam'a nispet eden ülkelerde veya bir zaman İslam toprak olan bu topraklarda ben Müslümanım diyen insanlar var değil mi? Geniş bir halk kitlesi var. Bu insanların özelliklerini sayalım. Ben Müslümanım diyorlar. Namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Hac ediyorlar. Tamam mı? Yani buna benzer dini ibadetlerde bulunuyorlar. Kimisi daha mütedeyyin. Çok daha mütedeyyin. Farklı farklı akımlara sahipler. Ve La ilahe illallah diyorlar ancak Allah'a da hayatlarının hemen hemen tamamında şirk koşuyorlar. Tamam mı? Hayatlarının tamamında Allah'a şirk koşuyorlar. Bu karşımızdaki birinci tablo. Tamam mı? Birinci tablomuz ne? Bakıyoruz mesela siz Azerbaycan'a baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Ben Müslümanım diye. Değil mi? İnsanlar var namaz kılan, oruç tutan, şunu yapan, bunu yapan. Belki az sizde. Biz Türkiye'de biraz daha çok. Arap dünyasına gittiğinde çok daha fazla. Ama bu insanlar gerçekten Allah'a şirk koşuyorlar. Yani uluhiyette şirk koşuyorlar, hakimiyette şirk koşuyorlar. Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerde yani Arap dünyasında değil de Suriye gibi ülkelerde mezarlardan ve kabirlerden istimdat dilemek, şeyhlerinden gayba bildiğine inanması gibi birçok şirk fiilleri var. Yani birçok şirk fiilleri var. Şimdi tablonun bir tanesi böyle. Diğer taraftan bu halklara hakim olan otoriter güçler var. Değil mi? Devlet reisleri ki bir önceki derste ne demiştim? Hiçbir devlet reisi, hiçbir tağut, hiçbir otorite halk desteği olmadan ayakta duramaz. Yani ben Müslümanım diyen ama halkı tamamen kafir bir devlet ayakta duramadığı gibi bir müddet sonra yıkılmaya mahkum olacağı gibi aynı şekilde ben kafirim diyen, ben dinsizim, sizin kitabınızda, siz ne yaparsanız yapın, ben size karışmıyorum diyen ve halkı Müslüman olan bir devlette ayakta duramaz. Şimdi birinci tabloda böyle kendisini İslam'a nispet eden halklar var. İkinci tabloda ise yine kendisini İslam'a nispet eden yöneticiler var. Kim var? yöneticiler var. Kendisini İslam'a nispet edenler. Bunlar da aynı şekilde küfürde ve şirkte haddi aşmışlar. Küfürde ve şirkte haddi aşmışlar. Tam anlamıyla tağutlaşmışlar. Allah'ın bütün şeriatını iptal etmişler. Yerine kendi şeriatlarını dikte etmişler. Bedel olarak, yani onun yerine bunu getirmişler. Tamam mı? Ve ne olmuş? Haddi aştıkları, azgınlaştıkları için, firavunlaştıkları için her ne kadar kendilerini Müslüman olarak isimlendirseler de kesinlikle Allah'ın dininden çıkmış gitmişler. Ve hakikat şudur ki İslam coğrafyasında ben kafirim, ben dinsizim, kitapta tanımıyorum, imanda tanımıyorum, İslam'da tanımıyorum diyen bir kafir tipini görmek çok az. Mesela siz gördünüz mü böyle veya sizin orada vardı. Bizim ben daha hiç görmedim. Tamam, yani en İslam'a düşman, İslami şiarlar geldiği zaman Ecevit'i dahi değil mi? Demir sağcıları boşver, bizim ülkedeki solcular dahi. Tamam, Ahmet Necdet Sezer gibi, Ecevit gibi, Baykal gibi en İslam düşmanı pis kafirler bile yeri gelir şeriatçı olur. Türbanlıları partilerine alır. Yeri gelir namaza falan giderler. Ve bunlar da kendilerinin Müslüman olduğunu söyler. Şimdi ben neyi anlatıyorum? Ben şunu anlatıyorum. Cehalet özrü niçin önemli oldu? Günümüzde niçin? Konumuz bu değil mi? Cehalet özrü konusu günümüzde niçin önemli? Bunu anlatırken iki tane tablo çizdik. Birinci tabloda kim vardı? Kitle halk. Ha, toplum vardı. Neydi bu toplumun özelliği? Ben Müslümanım diyor ve İslam'a dair ameller de bulunuyor ama bilmeden, cehaletten Allah'a şirk koşuyor. İkinci tabloda yöneticiler vardı değil mi? Bunlar da Allah'a apaçık bir şekilde şirk koşuyorlar. Tamam mı? Şimdi sonuç olarak kendisini İslam'a nispet eden ve kendisini Müslüman olarak isimlendiren geniş bir kitle var karşımızda. Tamam mı? Bu kitlenin ortak özelliği Allah'ın dinini dinlemiş. Allah'ın dininden başka dinlere tabi olmuş. Hayatların her alanında ise Allah'ın şirk asla affetmeyeceği şirk ameliyle hemhal olmuş bir toplum. Şimdi ve bu kitlenin içinde hiç kimse ben bilerek, isteyerek, tamam mı, şirk koşuyorum, canım böyle istiyor, ben şirk koşmayı da çok seviyorum böyle diyen hiç kimse yok. Şimdi böyle bir vaka bizim karşımıza bir soru getiriyor. Dedik ya, bunlar Allah'a şirk koşuyorlar ama cahiller. Bunlar Allah'a şirk koşuyorlar ama cahiller. Bu vaka, bu durum, bu olay bize hangi soruyu gündeme getiriyor? Ha, bak bu adamlar Müslümanız diyor. Ama Allah'a şirk koşuyorlar. Şirk koşarken cahiller. Bu cehaletleri bunlar için özür teşkil eder mi, etmez mi? İşte konu ne oluyor? Burada düğümleniyor. Yani konunun neşet ettiği, doğduğu nokta burası. Karşımızda ben kafirim, ben müşriyim, ben Allah'ın dinini sevmiyorum diyen bir toplum olsaydı cehalet özür konusu gündeme gelmez ki. Ya da karşımızda Allah'a iman eden ve şirk koşmayan bir toplum olsa bu konu gündeme gelmezdi ki değil mi? İkrah konusu niye gündeme gelmiyor? Çünkü böyle bir durum yok işte. Sarhoşluk, yani karşımızda iki tablo çizdik ya, bu iki tablodaki insanlar sarhoş olsaydı ve sarhoşken küfür fiillerinde bulunsaydı, bu sefer bu sarhoşluk özür müdür değil midir, bunu tartışacaktık. Bu kitle, bu milyonlarca insanlar ikrah halinde olsaydı ve ikrah halindeyken Allah'a şirk koşsaydı biz neyi tartışacaktık? Burada ikrah muteber midir değil midir? Biz bunu tartışacaktık. Ama karşımızdaki kitle şu an cahil. Cehalet özrüyle nerede? Karşımızda duruyor. Tamam mı? İşte cehalet özrü konusunun günümüz açısından, yani günümüz açısından önemi bu. Biz başta da söylediğimiz gibi derslerimizde ve bu kitapta konuyu bütün detaylarıyla ele almadık. Çünkü şunu gördük ki konuyu bu şekilde tüm detaylarıyla ele alındığı zaman bazen önemli şeyler ne oluyor? Çok önemli şeyler kayboluyor. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. 20 tane cümle kuracağım ben size. Bu cümlenin 17 tanesi çok önemli değil. İdare eder yani, orta halli, ama 3'ü çok önemli. Ben 20 cümle kuracağım ama 3 cümleyi kurup size en önemli öğretsem bu yeter. Onun için aslında cehalet özrü konusunda mesela Ferrac'ın, Ebu Yusuf Mithat bin Hasan Ali Ferrac'ın İslam hukuku açısından Cehalet diye bir kitap var. Türkçe'ye tercüme edildi. Bu kitap güzeldir mesela. Şeyh Ebu Muhammed'in cehalet, tağutların destekçileri hakkında şüphelerin giderilmesi diye kitabında cehalet meselesi var. Aynı şekilde tekfirde hastalık şeyden sakındırma, hatalardan sakındırma. Tekfirde hatalardan sakındırma isimli eserinde ne var? Tamam, cehalet başlığıyla bu meseleyi almış. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in El-Udru Bil-Cehil. Cehalet özür diye başlı başına şey var. Buralarda konu tüm detaylarıyla ne olmuş? İzah edilmiş. Cehalet meselesine girdiğin zaman teklif neyle başlar? Teklif için nebevi hüccet gerekir mi, gerekmez mi? Nebevi hüccetin fetretinde teklifin durumu nedir? Bu meselelere detaylı bir şekilde girmek lazım. Ama biz bunlara girmedik. Biz meseleyle ilgili temel asılları, en önemli detayları, en önemli meseleleri izah edip bitireceğiz dedik. Peki, burada şu soru gündeme geliyor. Hocam tamam, cehalet özrü meselesi bugün için önemini anladık. Niçin önemliymiş? Karşımızda müşrik bir toplum var. Geniş bir kitle var. Müşrik demeyelim de Allah'a şirk koşan, aynı zamanda ben de Müslümanım diyen bir toplum. Bu toplumun ortak özelliği Allah'a nasıl şirk koşuyor? Cehaleten. Bilmeden, cahil olarak. Cehalet meselesinin önemi, özrü meselesinin önemi buymuş. Bak bunu soracağım, tamam mı? Cehalet özrü meselesinin önemi nedir? Budur, tamam mı? Peki, bu irca ehli dediğimiz, muasır mürciye dediğimiz, efendime söyleyeyim, telefi dediğimiz kesim için bu meselenin önemini? Onlar niçin bu meseleye önem vermişler? Tamam mı? Niçin her oturumlarında cehalet, cehalet, cehalet, Kadıdeyiz, davetliyiz, cehalet özürdür. Niçin devamlı bunu konuşmuşlar? Hangi meseleyi açarsan aç, niçin cehalet özrü meselesi gündeme gelmiş? Tamam mı? Buna da biz kendimizce şöyle bir cevap veriyoruz. Tamam mı? Neden böyle önemi var? Cehalet özrü meselesi, tamam mı, farklı farklı menheçlerde tartışılmıştır. Yani hiçbir peygamberin gelmediği, hiçbir tebliğe müsait olmayan, hiçbir tebliğiyle hemhal olmayan toplumların durumu konusunda cehalet meselesi tartışılmıştır. Bir nevi kelam ilminde, tamam mı, fetret ehlinin durumunda bu mesele tartışılmış. Tamam mı? Kendisine hiçbir peygamber gelmeye, hiçbir Resul gelmeyen toplum Allah'ı tevhid etmekle mükellef mi değil mi? Şeriatın emirleriyle mükellef mi değil mi? Bunlar kelam ilminde tartışılmış. Hatta buradan iki görüş falan çıkmış, iki fırka falan çıkmış. Tamam mı? Selefin menheciyle işte Maturidilerin, Eş'arilerin menheci farklı olmuş. Burada, bu meselede. Şimdi öyle geniş bir alanda tartışılmış ki bu mesele. O alana baktığınız zaman bu konuyla ilgili istediğiniz hali bulup getirebiliyorsunuz. Yani böyle oynak bir mesele. Aslında bizim tartıştığımız, bizim izah ettiğimiz, bizim ihtilaf ettiğimiz meselenin o tartışılan meseleyle alakası yok. Bugün için Kur'an gelmiş mi? Gelmiş. Toplum elinde Kur'an var mı? Var. Risalet var mı? Var. Hüccet var mı? Var. Peygamber gelmiş mi? Gelmiş. Tüm insanlara rahmet olarak göndermiş mi? Gönder. Mesele bitmiş. Bugün için öyle bir tartışma yok. Ama alimler neyi tartışmış? Kendisine hiç peygamber gelmeyen, hiçbir peygamberin risaletine de ulaşamayan, bak, fetret ikiye ayrılır. Bir, Resulün fetreti. İki, risaletin fetreti. Fetret ne demek? Kesinti. Tamam mı? Şimdi bir Resul gelir, vefat eder. Aradan 100 yıl, 50 yıl, 70 yıl geçer, ikinci Resul gelir. İki Resul arasında ne? Hiçbir Resul gelmemiştir. Bu araya ne denir? Fetret denir. Ama bu 70 yıllık süreçte şey vardır. Bir önceki Resulün tebliği vardır. İnsanlar duymuştur, biliyordur. Dilden dile aktarılmıştır. Buna Resulün fetreti denir. Bir de Risaletin fetreti vardır. Bir peygamber gelmiştir, anlatmıştır. Onun anlattıkları silinmiştir. İnsanlar artık doğru bilgi bulacak hiçbir kaynakları yoktur. Tamam, buna da Risaletin fetreti denir. Yani Risalet yoktur ortada. Yani bu yoktur. İşte böyle bir dönemde insanlar mükellef mi, değil mi? Allah bunları azap edecek mi, azap etmeyecek mi? Tamam mı? Tevhidle mi mükellef? Şirk koşmamakla mı mükellef? Yoksa emir ve nehilerle mi mükellef? Bunlar tartışılmış. İşte bu tartışılan alandan istediğin gibi nakiller bulabilmek çok kolay. Bundan dolayı irca ehli bu meseleye ne yapmış? Oldukça önem vermiştir. Diğer bir nokta, onların önem vermelerinin irca ehli açısından önem olmasının sebebi, biraz önceki derste de söyledim, şimdi de söyledim, bu tağutlar kendilerini halklarına Müslüman olarak gösterebilmek zorundadırlar. Halkları bunların Müslüman olduğuna inanmak zorundadır. İşte burada irca ehline ne düşmüştür? İş düşmüştür. İrca ehlinin buradaki görevi nedir? Zaten ne demiştir Selef? İrca kralların dinidir değil mi? Kralların sevdiği bir dindir. Tarih boyunca irca ehlinin, mürciyelerin tek görevi ne olmuştur? Kralları halka hoş gösterebilmek. İşte bundan dolayı günümüz mürciyesinin, günümüz kendisini selefe nispet eden telefilerin, muasır mürciyenin bu meseleyi gündemde tutmasının sebebi, nedir? Ha, yönetici tağutları halkın gözünde sevimli gösterebilmektir. Tabi onlar, bu tağutlar sevimli şöyle böyle demekle olmayacak. Yani o kadar güzel, o kadar bilinçli yürüyen bir programdır ki bu. Bunların hiçbiri rastgele değildir. Çok güzel bir şekilde, yani siz bunlardan çıkıp da bu devlete destek verin, bu devlete şunu yapın, bu devlet bunu diyemezsiniz. Bunu zaten belamları yapıyor. Tamam mı? Hıyanet İşleri Teşkilatı'nın belamları yapıyor bunu. Ama diğer taraftan bunların yaptığı görev muvahhid Müslümanların, tevhid ehli Müslümanların günümüz otoritelerinin kafir olduğuna dair sözlerini iptal etme çalışması. Bakın, bunların hiçbir konuşmasında, hiçbir oturumunda, hiçbir sohbetinde Allah'ın indiriyle hükmetme meselesinin zulüm olduğunu dahi konuşulduğunu göremez. Mesela size göre bu zulüm mü? Zulüm. Küfür değil mi? Tamam, küfür olmasın değil mi? Küçük küfür mü? Tamam, küçük küfür olsun. Bir kere bunu konuşun. Ya bu küçük küfürdür, büyük günahtır. Kim bunu yaparsa fasık olur, zalim olur. Adaleti düşer. Değil mi? Buna meyletmemek lazım. Bunu konuş. Bir Müslümana kafir demek haricilik oluyor. Gece gündüz haricileri diye muvahhidler hakkında konuşuyorsunuz da. Niçin bir günden bir güne tağutların hakkında konuşmuyorsunuz değil mi? Bunların derdi nedir? Tağutların küfrünü hoş gösterebilmek, yamalayabilmek, gizleyebilmek. Bundan dolayı da kralların ve tağutların en önemli adamları, en yakınları her zaman olmuşlardır. Hiç birbirlerinden şey olmamıştır. Birbirlerine böyle bir problemler olmamıştır. Bakın dünyanın dört bir tarafına bakın. Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Türkiye. Bak, beş ülkede muvahhid alimlerin hepsi zindandadır. Mürciye alimlerin hepsi saraylardadır. Yani bu böyledir. Yıllardır Türkiye'de muvahhidlere, tamam mı? Muvahhidlere 3-5 kişi bir araya gelsin, terörist, bilmem şu bu damgası vurulup devamlı, işte kendiniz biliyorsunuz yani, içeriye girip çıkıyoruz, girip çıkıyoruz. Mesela bizim ne diyorum, işte şöyle bir ortamda uzun süre çalışma yapmamız mümkün değil. Biz başladığımız zaman kesin ya 6 ay sonra ya 8 ay sonra bir operasyon yiyoruz, dağıtırlar, bir kısmımızı içeriye alırlar, biz çıkar yine başlarız. Hep baştan başla, hep başlama, hep böyledir bizde. Ama mürciyelere ne Türkiye'de ne de Türkiye'nin dışında hiç kimse bir şey yok. Çünkü onlar sistemin emniyet sübobudur. Ne demek emniyet sübobu? Bunu da bilmiyorsunuz değil mi siz? Güvencesiz midir? Güvencesi. Ara sıra böyle kelimeleri soruyor. Alamet farkı neydi? Belli olan işaret. Tamam. emniyet sübobudur, yani güvencesidir. Peki mürciyeler, irca ehli bu meselede nasıl bir tutum sergiliyor? Bir de buna bakalım. Değil mi? Yani madem bunlar şey yapıyorlar, tağutların saltanatlarını müdafaa görevini üzerlerine almışlar. Gece gündüz işleri güçleri bu. Gece gündüz. Bakın size çok basit bir örnek vereyim. Adamın teki, ben canlı olduğum bir sohbet. İrca ehlinden birine bu tağutların yanında görev almaktan bahsediyor. Caizdir diyor. Tamam. Öğrenci soruyor, hoca caizdir diyor. Tamam mı? Öğrenci diyor ki, Hocam diyor yani bunun nehyine dair hadisleri yok mu? Yani haramı desteklemedi müddetçe caizdir diyor. Hadislerde diyor onların yanında ısır cimbelikler gelecektir diyor değil mi? Onların yanında vergi tahsilleri olmayın diyor. Ne diyor başka? Polis olmayın diyor değil mi? Hatırladım şurti diyor. Polis olmayın, vergi memuru olmayın. Hadis. Tamam mı? Ve bunlar kendilerini selefe nispet etmez mi? Ederler. Biz selefi izlemezler mi? Derler. Resulullah bir şey söylediği zaman ona mutlaka uymanız gerekmez mi? Gerekir. Resulullah böyle söylemiş. Öğrenciden önce bir başkası diyor ki ben selefiyim deyip de diyor. Tamam mı? Kendisine soru sorulduğu zaman tağutların hoşuna gitmeyecek hadisleri gizleyenlerin tamam mı? Allah lanet etsin diyor. Tabi ortam biraz hararetleniyor. Hemen öbürü diyor sen bana mı demek istedin? Öbürü, bu da diyor yani sana sen niye üstüne alınıyorsun ki? Bu konuda hadis var sen niye hadis okumuyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen sayı hadisler var. Zalimlerin yanında bırak kafirleri. Zalimlerin yanında onların yanında şey yapmayın. Görev almayın diye. Nehi de harama dele irca ehlinde böyle bir şey yoktur. Nehi varsa bitti yapmayacaksın. Tamam. Yani onların selefi anlayışında. Bu sefer hemen hadisi ne yapıyor? Diyor ki oradaki hadiste geçen şeydir. Haramlarına destek olmak kaydıyladır. Nereden ekliyorsun? Hemen ekliyorsun değil mi sen? Velhasıl kelam gerçekten bunların bakın savundukları esaslar bellidir. Yöneticilerin destekçileri. Bu destekçiler de bir silahlı mücadele yani askeri ve polisleri bir de itaat eden kitleler. Bu üçü, bütün mesele burayı savunma noktasında dolanır durur. İşin aslı irca ehli noktasında halkın pek bir önemi yoktur. Halk kafir olmuş olmamış önemli değil. Ama halkı tekfir ettiğin an iş öbür tarafa gelecek. Yani bu halk kafirse yöneticisi haydi haydi kafir. İtaat eden kafir olur da itaat edilen Müslüman olur mu? Halkı tekfir ettiğin zaman direkt şeye gelecek. Yöneticilere gelecek. Bundan dolayı işi baştan şey yapıyorlar. Peki bu işi nasıl yapıyorlar? Bu işteki usulleri nedir? Temel menheçleri nedir? Nasıl bir yol tayin ediyorlar? Tamam mı? 17. sayfada. Birincisi ilk yaptıkları cehalet özür değildir. Cehalet özrü en son noktada başvurdukları konudur. Niçin? Çünkü orada istediklerini bulabiliyorlar. Dedim ya biraz önce konu çok geniş bir alanda tartışılmış. Ve bayağı ciddi tartışmalar olmuş. İşte وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولٌ Bu ayete de değineceğiz. Biz zaten hep bu ayete delil getirirler. Halbuki bilmezler ki yani biz azap etmeyeceğiz Resul gönderilmeden diyor. Bir, biz kişilerin azap edilip edilmeyeceğini konuşmuyoruz. İki, Resul zaten gönderilmiş. Ayetle konumuzun alakası yok. Ben bir irca ehliyle tartışıyordum. Yani mürciyelerin hocalarından bir tanesi de Kayseri'de bu ayetleri getir. Dedim ki 20 tane tefsir indir. Bu ayetle ilgili konu cehalet özür meselesinin ne alakası var? 20 tefsir indir. 20 tefsirin hiçbirinde bu ayetin altında cehaletle ilgili bir mesele bulamam ki. Ayetle yani وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولٌ Biz Resul göndermeden azap etmeyeceğiz. Azap edecek değiliz. Bu konuyla ayetin hiç alakası yok. Ya da cehalet özür meselesine bak usul kitaplarında böyle bir ayet göreme. İşte konu burada tartışılmıştır. Resul gelmeden azap edilecek mi, edilmeyecek mi? Ve dünya ahkam açısından hükümler nedir? Şeriatla muhatap mıdır, değil midir? Tevhidle burada tartışılmış. Bu yüzden onların en son sarıldıkları nokta cehalet özürüdür. Tartışmaya başlayın. En son buraya gelirler. İlk başta nereye gelirler? İlk başta yapılan bir amelin tamam mı küfür olmadığını, şirk olmadığını ispat etmeye çalışırlar. Bu noktada delil getirirler. Yani siz dersiniz ki şu küfürdür, bu küfürdür. Önce onun küfür olmadığını söylerler size. Ve bu noktada ne yaparlar? Delil getirirler. Tüm rasuller ortak daveti nedir? Allah'a tevhid etmektir. Allah'a tevhid etmek hem rububiyetinde, hem uluhiyetinde, hem hakimiyetinde onu birlemek demektir. Hocam, Onu çıkabilir miyiz? çıkabilirsiniz. Onu birlemektir. Tamam mı? Asıl olan budur. Esas olan budur. Allah'a ibadet etmek sadece ona itaat etmeyi, sadece ona itaat etmeyi, ona boyun eğmeyi içerir. Ve bu noktada Kur'an'da o kadar çok nas vardır ki, Allah'a ibadet etmek demek, onun hükmüyle hükmetmek, onun hükmüne muhakeme olmak demektir. Allah'a ibadet etmek demek sadece ve sadece ona itaat etmek demektir. Allah'ın indirdiğini bırakıp da insanların indirdiklerine itaat edenler, onlar Rab edilmiştir. Bu noktada çok sarih, yani Kur'an bunu çok net haliyle izah ederken, irca ehli öncelikle bu meselelerde küfür olan amelleri küfür olmaktan dışarıya çıkartır. Anlaşıldı mı? Yani önce siz dersiniz ki bak, özetleyin kısaca, başınız kafanızda dursun. Bir, küfür değil diyecek. İki, küfürse bile sahibini tekfir edemeyiz diyecek. Üç, cehalet getirecek. Tamam mı? Bir, önce onu küfür olmaktan bir çıkartacak. Bunun için ne yapacak? İşte Maide suresi 44 küfürün böyle küfürdür diyecek. Demokrasi meselesinde şurayı delil getirecek. Hilful fudulu delil getirecek. Hazreti Yusuf'u delil getirecek. Firavun senedeki mümin adamı delil getirecek. Amaç nedir? Küfür olan ameli, mesela siz demokrasiyle amel etmek küfürdür dediğiniz zaman Hazreti Yusuf örnek getirecek. Değil mi? Siz efendime söyleyeyim, demokrasi küfür olarak onunla amel etmek şirktir, dinden çıkmakta dediğiniz zaman şurayı getirecek. Veya tamam mı? Bununla ilgili meseleleri getirecek. Bu birinci nokta. İkinci nokta, siz bunun küfür olduğunu ispatladınız. Orada sıkıştı. Tamam, orada diyecek bir şey yok. Hemen nereye getirecek? Küfür olsa bile bu insanları tekfir edemez. Bu insanları tekfir edemeyiz biz. İşi hemen oraya getirecek. Ve diyecek ki La ilahe illallah dediği halde nasıl tekfir edersin? O hadisleri getirecek. Usame bin Zeyd hadisini getirecek. İşte namaz kıldıkları sürece yöneticilerle savaşmanın haramına dair hadisleri getirecek. Tamam mı? İşte umumi tekfir muayyen tekfiri gerektirmez diyecek. Selef bir amele küfür demiştir ama sahibini tekfir etmemiştir diyecek. Halkul Kur'an tartışmalarındaki meseleyi günümüze yansıtacak. Yani amaç nedir? Yani amaç Rablerine kafir dedirtmemek olduğu için önce fiili küfür olmaktan çıkartıyor. Baktı burada sıkıntı var. İşte Hatib bin Ebi Belta, Kab bin Eşref suikastını del getirecek falan. Fiilin, failini kafir yapmaktan çıkartmaya çalışacak. Baktı olmadı, işte cehalet özrü konusu gelecek. Yani bu ikinci noktada sıkıştığı zaman cehalet özrü konusu gelecek. Çünkü bu konuda tahkikli incelemediğiniz zaman birçok kabul bulmak kolay. Ki getireceğiz onları da biz. Yani o temel aslında, mesela ikrahta da böyledir. İkrah konusunda Hanefilerden Zahirilere doğru git. Her istediğin görüşü bulursun. Kimine göre bir tokat ikrahtır. Bir tokat. Kimine göre sadece bir söz ikrahtır. Tamam mı? Kimine göre adamın döve döve öldür ikrah değildir. Sadece ölüm ikrahtır. Kimine göre ikrah halindeyken her istediğini yapabilirsin. Kimine göre sadece tevriye yoluyla söylenebilecek lafızları dilinden atarsın. Tevriye yoluyla o da. Yani üstü kapalı. Mesela birisi sana diyecek Muhammed'i inkar et. Sen diyorsun ki tamam, ben Muhammed'i inkar ediyorum. Ama komşunun oğlu Muhammed'i. Peygamber Muhammed'i değil. Üstü kapalı. Üstü kapalı olmazsa ikrah yine muteber değildir diyor. İkrah böyle geniş bir konu ya. Cehalet de böyle. İstediğini bulabilirsin bunun içinde. Ama bunun sonuçta bir temel asırlar var. Bu temel asırlar etrafında şey yapmak gerekir. Tamam mı? Meseleye bakmak gerekir. Dedik ki irca ehli bu meselede oldukça çelişkili, oldukça ikiyüzlü bir tavır sergiliyor. Önce onlar fiilin küfür olmasını iptal, fiilin küfürlülüğünü iptal etmeye çalışıyorlar. Burada sıkıştılar mı? Failin tekfirini gündeme getiriyorlar. Tekfir edemezsiniz. Burada sıkıştıkları zaman cehalet özrünü getiriyorlar. Peki burada bu meselede cehalet özrü meselesini gündeme getirirken, bu meseleyi delillendirirken ne kadar samimiler? İsterseniz bir de bunu test edelim, değil mi? Mesela hemen ilk başta bu hoca efendilerin, ben de mesela dersleri var. Tamam mı? İnternet ortamında var. Kitaplarda var. Konuya cehalet özrüne başladığı zaman ilk söylediği nedir biliyor musunuz? Cehalet umumen mazerettir ama herkese her yerde değil. İlk söylediği cümle budur. Açın bakın. Şimdi aynı hoca efendiye soralım. Ki ben defalarca sormuşumdur. Kime mazeret deyip söyle bakalım. Cehalet sebebiyle mazeretli olmayan kimse yok bunlara göre. Bak burada samimiyetsizler. Cehalet mutlak mazeret. Herkese mazeret. Her şekilde mazeret diyemiyorlar. Bunu deseler iyice şey yapacaklar. İşin aslı. Söyledikleri farklı, amel ettikleri farklıdır. Sorun. Yani benim defalarca sormuşum. Siz de sorun. Cehalet sebebiyle mazeretli olmayan kim? Öyle biri getir ki bana ben Müslümanım desin. Allah'a ibadet etmeye falan çalışsın. Cehalet sebebiyle mazeretli olmasın. Size göre kim? Hayır, yalan söylüyorlar. Cehalet sebebiyle herkes ne? Mazeretli. Dün de anlattım. Ben tartışıyorum. Diyorum ki çarşambanın imamı diyorum. Tamam mı? Sofi. Bin kere, yani günde bin kere Allah'a şirk koşan bir adam. Şeyh diyor ki ben onu tekfir edemem. Niye? Cehaleten mazeretli. Dedim ya bırak o adam senden alim. O adam senden daha alim. Nasıl cehaleten mazeretli? Hiçbir mazeret falan yok yani. Değil mi? Yine konuşmaya başladığınız zaman mesela derler ki hani ikinci noktada sahibini kafir yapıp yapmama noktasında itiraz getirirken derler ki bir amelin sahibini kafir olabilmesi için yapmış olduğu fiilin küfre delaleti kat'i olacak. Bu doğru bir kaydı. Tamam. Tamam, adam bir şey yaptı. Mesela adam namaz kılıyor. Kabe'ye doğru orada da put var. Puta mı secde ediyor? Kabe'ye mi namaz kılıyor? Adam görmedi mi? Yoksa puta mı secde ediyor? Burada küfre delalet kat'i mi mesela? Değil. Zanni. Tekfir edemeyiz. Bu kaideyi koyarlar. Doğru bir kaide mi? Doğru bir kaide. Bu kaideyi nerede koyarlar? Mesela biz yöneticiler Anıtkabir'e gitti, kafir oldu, işte putun karşısında duruyor, kafir oluyor falan dediğimiz zaman hemen bu kaideyi getirirler. Tamam, doğru. Haklısınız. Ama her meselede bu kaideyi getirseniz, bu kaideyi kullansanız bir şey yok. Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor. Bu secde bütün alimlere göre ne secdesi? Selamlama secdesi. Diyelim ki selamlama secdesi değil. Tamam mı? Küfre de delaleti kat'i mi değil mi? Değil. İhtimalli. Sen niye hemen bunu delil getiriyorsun? Öyle değil mi? Sen niye bunu hemen delil getiriyorsun? Mesela Hazreti İbrahim bu benim Rabbimdir diyor. Bu konu ihtilaflı. Aslında ihtilaf falan değil. Yani birkaç alimin şahıs görüşü var ama boş ver. İhtilaflı. İbrahim Aleyhisselam'ın bu benim Rabbimdir kavli küfre delaleti kat'i mi değil? Tamam. Şimdi bak anlamadınız burayı. Bir diye izah edeyim. Şimdi tağut şunu yaptı. Küfür fiili işledi. Tekfir edemeyiz efendim. Niye? Küfre delaleti kat'i değil. Tağutların askerleri bunu yapıyor. Tekfir edemeyiz. Küfre delaleti kat'i değil. Tamam, haklısınız. Muaz bin Cebel bunu yapıyor. O küfürdü ama cahildi. Mazeretlidir. Ya onun da küfre delaleti kat'i değil. Yani Allah'ınız değil mi ikiyüzlülüğü? İş tağutlara gelince onların amelinin küfre delaleti kat'i. İş Muaz bin Cebel'e gelince, iş Hazreti İbrahim'e gelince, iş Hazreti Ayşe'ye gelince, iş havarilere gelince amellerinin küfre delaleti kat'i. Demişiz ki burada evet. Mesela konuşmaya başladığınız zaman, tamam mı? Onlar ne zaman bir muvahhid bir Müslümanla karşılaşsalar ya da bulundukları ortamlarda Müslüman ismi zikredilse hemen şöyle derler. Bunlar cehaleti özür görmemektedir. Cehalet mazeret değil diyor. Bunlar haricidir. Tamam mı? Bunlar nedir? Haricidir. Mesela bu Selefi şeyhlerinden bir tanesi bir kitap yazıyor. Nedir ismi? İşte güncel havariç akidelerine Selefin sabit akidesinden cevap. Güncel havariç akidelerine Selefin sabit akidesinden nedir? Cevap diye kitap yazıyor. Ve haricilerin özelliklerini sayıyor. Diyor ki haricilerin özellikleri cehaleti mazeret görmezler. Nedir? Cehaleti mazeret görmezler. Halbuki kaynak olarak getirdiği kitabı, tamam mı? kaynak olarak getirdiği kitabın kendisinde Abdülfettah el-Mağribi'nin El-Firaqul Kelamiye isimli kitabından getiriyor. Kaynak olarak getirdiği kitabın bizzat kendisinde diyor ki Necadat kolu, tamam mı? Mazeret kabul, cehaleti mazeret kabul eder. Tamam, bak, kendileri Müslümanlara üzerine, şimdi bunlar Müslüman, biz bunları inkar ediyoruz diyemiyor ya. Ne diyecek? Bunlar hariciler, biz bunları inkar ediyoruz. Tamam mı? İyi de sen haricilerin vasfı olarak niçin cehaleti mazeret görüp görmemesini sayıyorsun ki? Haricilerin vasfı nedir? Belli. Kitaplarda belli. Ki bizzat kendi getirdiğin kaynakta belli. Hani neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz? Bunların ne kadar samimi olup olmadıklarını konuşuyoruz değil mi? Bunlar bu konuda ne kadar samimiler, bunu konuşuyoruz değil mi? Yani kendin kitap yazıyorsun. Yazdığın kitaba şu kitaptan bir kaynak, bu kaynaktan bir delil getiriyorsun. Tamam mı? Aynı sayfasında diyor ki, bak okuyayım. Necadat kolu ahkama dair konularda cehaleti mazeret kabul etmektedir. Ahkama dair konularda cehaleti mazeret kabul ediyor. Onların mazeret kabul ettiği cehalet feri ya da fıkhi ahkama dair meselelerdedir. Bunun dışında kesinlikle ne yapıyor? Ahkama dair konularda cehaleti mazeret kabul etmektedir. Onların mazeret kabul ettiği cehalet feri ya da fıkhi ahkama dair meselelerdedir. Nitekim şöyle demişler. Dinin iki kesin kaydısı vardır. Bunlardan ilki Allah'ı bilmek, diğeri Resul'ü bilmek. Müslümanın kanlarını ve mallarını haram saymak, Müslümanın malını gasp etmeyi haram saymak ve Allah katında gelenleri toptan ikrar etmek. Bu vaciptir. Bu konu dışında kalan bütün meselede ise insanlar hüccet ikame edene kadar cehaleti sebebiyle bu adamlar mazeretlidir diyor. Bütün meselelerde bu üç konu var. İki veya üç konu var. Tamam mı? Bunun dışında bütün meselelerde cehalet sebebiyle ne onlar? Mazeretli. Kim? Hariciler. O zaman de ki haricilerin vasfı cehaleti mazeret görmemektir. Mazeret görmektir. Mazeret görmemek değildir. Tamam mı? Velhasıl kelam burada bunların uzun uzun bu iki yüzlü ilginç tavırlarını yapabiliriz. Bu irca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi kitabında bunların genel olarak şeyleri var. Burada bunu delil getiriyor. Yani ben tenakuzlarını yazdım orada. İnşallah o kitabı da işleyeceğiz ama ben o kitaptan da buldum biraz. Getireyim size inşallah. Onu da işleyeceğiz inşallah. Bunların tenakuzları var. Yani tenakuz derken çelişkili durumları. Uzun uzun yani şu meselede böyle, bu meselede böyle. Şurada şöyle, burada böyle. Tamam mı? Lugatı nasıl tarif ettikleri, ibareleri nasıl tarif ettiklerine dair birçok mesele var. Oradan geniş bir şekilde bunların bu iki yüzlü tutumlarına ne yapabilirsiniz? Örnek verebilirsiniz. İkinci dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Ne yaptı? Daha mukaddimedeyiz. Yani asıl meseleye girmedik. Kitabı tanıttık değil mi? Cehalet özrünün önemi, niçin önemli günümüz açısından dedik. Bu meseleyi izah ettik. Arkasından irca ehli bu meseleye niye önem veriyor bunu izah ettik. Ve dedik ki cehalet meselesinin önemi neden kaynaklanıyor? Karşımızda iki tane tablo var. Halklar ve yöneticiler. Hepsi biz Müslümanız diyor ve hepsi Allah'a şirk koşuyor. Ve cehaleten Allah'a şirk koşuyorlar. Bilerek, isteyerek, ben müşrik olmak istiyorum diyerek Allah'a şirk koşan pek yok. İşte cehalet özrü bunun için önemli. İrca ehli için niçin önemli? Çünkü tağutların küfrünü yamalayabilmek için cehalet özrü onlar için en güzel kullanılacak mesele. Peki bunu kullanırken ne yapıyorlar? Bir, küfür amellerini küfür olmaktan çıkartıyorlar. İki, amel küfür olsa da sahibi kafir olmaz diyorlar. Baktılar, burada sıkıştılar. Cehalet özrünü gündeme getiriyorlar. Cehalet özrünü gündeme getirdiklerinde de oldukça iki yüzlü, münafıkça bir tutum sergiliyorlar diyoruz. Var mı sorunuz? Var, razı olsun. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.